Fornnordiska källor. De isländska sagorna finns publicerade på isländska i det stora samlingsverket Isländsk Fornrit. Vissa av dem, däribland Egil Skallagrimssons saga, Ejbyggarnas saga och Laxdalingarnas saga, har översatts till svenska mer än en gång. Bland annat av Åke Ålmarks De isländska sagorna, 5 volymer, 1962-1964, nyutgåva 1975. Och Hjalmar Alving, Isländska sagor, 4 volymer, 1935-1945, flera nyutgåvor. Den största av de isländska ättesagorna, Njáls saga, har nyligen översatts av Lars Lönnroth, Atlantis, Stockholm 2006. Are Frodes islänningabok, Isländiga bok, är översatt till svenska av Åke Ålmarks i denna stora översättning av isländska sagor, se ovan. Detsamma gäller Vinlandssagorna, var och mera nedan, och Landnamabok. Se även de norska och engelska översättningarna av Landnamabok. Till norska av Liv Kjørsvik, Tjej, Landnomsboken, Oslo, 1997. Till engelska av Herman Paulson och Paul Edwards, The Book of Settlements, Landnamabok, Winnipeg, 1972. Sidan 355. Snorre Sturlasons stora verk om norska kungar under vikingatid och äldre medeltid, Heimskringla, har getts ut på isländska, dels av Finnur Jonsson, 1893-1901, 4 volymer, dels av Bjarni Adalbjarnarsson, 1941-1951, 3 volymer. Den för en svensk läsare mest lättillgängliga utgåvan är översättningen i Nordiska kungasagor, volym 1-3. Översättning Carl G. Johansson, Fabel, Stockholm, 1992-1994. Av särskild betydelse för forskningen om vikingatidens historia är att Heimskringla inte bara innehåller Snorres egna, stundom fantasifulla rekonstruktioner av händelseförlopp, utan även autentiska skaldedikter från epoken. För en historisk utvärdering av Snorres verk, se Sverre Bagge, Society in Politics in Snorre Sturlasons Heimskringla, University of California Press, Berkeley, 1991. Eddan är en benämning som används om två helt olika verk, dels en samling dikter och berättelser utan känd författare, äldre Eddan, även kallad poetiska Eddan. Dels ett redogörande verk med prosaberättelser och skaldedikter av Snorre Sturlason, Snorres Edda, poetiska eller äldre Eddan, har tolkats till svenska av Björn Kolinder, den poetiska Eddan, Forum Stockholm 1957, och senare, och Åke Ålmarks Eddans gudasånger, Geber, Stockholm 1948, och Eddans hjältesånger, Almqvist och Wixell, Geber, Stockholm 1954. Samma översättare har även presenterat Snorres Edda på svenska, Kolinder 1958, Forum Stockholm och senare, med vissa uteslutningar, och Ålmarks 1964, Eddan, Sinderman, Göteborg i sin helhet. Äldre Eddan har även översatts av Erik Brate, Eddan, de nordiska guda- och hjältesångerna, Niloé 1980. Snorres Edda har även översatts och kommenterats av Carl G. Johansson och Mats Malm, Fabel, Stockholm 1997. De fornordiska skaldedikterna har tolkats och kommenterats av Åke Ålmarks Islands hedna skaldediktning, århundradet 878-980. Almqvist och Wixell, Geber, Stockholm 1957. Tors skalder och Vite Krists. Trosskiftestidens isländska förstelovskalder, 980-1013. Almqvist och Wixell, Geber, Stockholm 1958. Se även av samma översättare, fornnordisk lyrik, FIB:s lyrikklubb, Stockholm 1960, 2 volymer. Skaldedikterna har utgivits i original med dansk tolkning i Finnur Jonsson. Den norsk-islandske skaldediktning, 4 volymer, Köpenhamn 1914-1915. Historien om Sigurd Fafnesbane och hans släkt har förmodligen aldrig existerat i en samlad berättelse, utan alltid varit uppdelade på separata dikter, varav många i äldre Eddan och sagor. Den viktigaste av de senare är Völsungasagan, som har publicerats i svensk översättning av Inge Knutsson, Studentlitteratur, Lund 1991. Här varar sagan översatt till svenska av Lars Lönnroth i Isländska mytsagor, Atlantis, Stockholm 1995. De nordiska runinskrifterna har länge varit föremål för nedtecknande och forskning. Eftersom nya fynd hela tiden görs är det omöjligt att hänvisa till en komplett förteckning. En större genomgång av flertalet kända texter finns i flerbandsverken Sveriges runinskrifter med början 1900. De hittills 15 volymerna är uppdelade efter svenska landskap. Och Norges inskrifter med de yngre runor, 6 volymer 1941-1990, samt Danmarks runeinskrifter, 3 volymer 1941-1942. Gutasagan är utgiven av Gunn Westholm, Gotlands fornsal, Visby 1983. Se även Gutalag med Gutasagan, sammanställd av Tore Ganholm, Stånga 1994, med båda Gutalagen och Gutasagan. Sidan 356.